digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők, és az Asztal Társaságban rajtam kívül két újságíró kollega is ül, úgyhogy elsősorban benneteket kérdezlek ezzel a hírrel kapcsolatban, hogy az amerikai magazin kiadók összefogtak. Biztosan olvastatok erről. Végre-végre valami történik, összefogtak, és azt mondják, hogy megcsinálják azt a céget, megszervezik azt a céget, amely ezeknek a magazin kiadóknak, egymásnak versenytársai, közösen adja majd ki a kiadványait elektronikus formában, a féle elektronikus áruházként, ahogyan ez a zeneiparban már működik, például az iTunes-szal. És akkor egy magazin lapot le lehet tölteni valamilyen előfizetésért, vagy pénzért, ahogyan a újságárusoknál az utcán meg lehet venni, csak éppen ott kattintani kell, és másképpen lehet fizetni. Mit gondoltok, ez megoldja majd ezt a problémát, ami a lappiacon azért már jó ideje megfigyelhető? Én úgy hiszem, hogy amíg a jelenlegi körülmények között az újságolvasó kliens, azaz az ember és a szem, illetve a papír kontaktusa között fennálló úgymond status quo létezését alátámasztja, amíg nem lesz egy ennyire karizmatikus olvasási módszer, tehát akár legyen ez az Amazonnak ez az e-book olvasója, az a Kindle, vagy legyen a Nook, amit ugye most fognak kihozni valamikor egy-két héten belül, vagy bármilyen másik készülék, nekem teljesen mindegy, vagy nem jön létre egy megfelelő ipari szabvány, ami minden készülékben használható lesz, akár nyílt forráskódú is, addig hát kár összefogni, mert addig csak káosz lesz úgy is, mert ahány olvasó, annyi formátum, akkora méret, másképp mennek a dolgok. Akkor azt mondod, elsősorban a probléma technikai jellegű? Hát én jelenleg úgy érzem, hogy technológiai jellegű inkább a probléma. Az, hogy ők összefognak, ez szakmai szempontból egy nagyon jó dolog, de gyakorlatilag hiába gyártunk mi akármilyen formátumú, mondjuk föltaláljuk a Super DVD-t, ha nincs megfelelő lejátszó, akkor összefoghatunk mi akárhányan, ha nincs megfelelő lejátszó hozzá. Én azt gondolom, hogy az iparágnak a problémáját semmiképpen nem fogja ez megoldani. Biztos, hogy segíteni fog, és biztos, hogy lesznek olyan szereplői ennek az üzletnek, akik jól fognak tudni élni egy ilyen lehetőséggel, ha nem is most, de talán egy év múlva, vagy két év múlva, de magát a problémát nem fogja megoldani. Mégpedig a probléma nem az, hogy nem olvassák, vagy hogy nem nézik, hanem egyszerűen a világ változik meg a kiadók körül. A fogyasztói szokások változnak meg. Erre ez nem lesz válasz. Ez egy ideig, óráig lesz segítség, de a probléma gyökerét nem fogja megoldani szerintem. Mind a két felvetett problémát egyébként ők maguk is mondják. Tehát az, hogy jelenleg olyan sokféle platform van, hogy nagyon nehéz kialakítani azt az egységes rendszert, ami tényleg erre alkalmas lesz. Ugyanakkor mondják azt is, hogy ki kell dolgozni még azt az érdekes formát, azt a felhasználói élményt, olvasói élményt, ami miatt megveszik majd a digitális újságokat. Van egy hírem ezeknek az embereknek a számára, hogy a read-only társadalomnak vége van. Tessék tudomásul venni, hogy vége van a read-only társadalomnak, elérkeztünk a read-write társadalomba és a read-write kultúrába. Ha ebbe valamilyen módon, e-bookkal, bárhogy, akármilyen módon, eszközökkel, technológiából be tudják vonni a fogyasztót, és akár tartalom előállításba is be fogják tudni vonni, vagy bármilyen interakció kialakul egyébként, könnyen kezelhető interakció majd a felhasználók között, akkor lesz jövője, ha nem, akkor ez is ugyanúgy. De ez nem lehetetlen célkitűzés, tehát lehet olyan e-book olvasót készíteni, amivel egy kommentet be lehet írni egy cikkhez akár. El tudom képzelni? Lehet, ma is tudnának ilyet készíteni, mégse csinálnak. Az összes kiadóvállalat és mindenki a hagyományos bizniszét siratja, és gyakorlatilag szaggatja a ruháját nyilvánosan, és kilincsel a törvényhozóknál, hogy olyan törvényeket hozzanak, amik megóvják őket az áldász felhasználótól. Mostanra eljutottunk abba az állapotba, hogy a gyerekeinknek a 70%-a az bűnöző törvény szerint. Azért én el tudok képzelni olyan kiadványokat, nem csak elképzelni. Tudom, hogy vannak olyan kiadványok, mint például a Galaktika, ahol azért nagyon is fontos az olvasás élménye, és ahol persze jó, hogyha kommentelhetünk egy-egy novellát, és ugye erre szolgál mondjuk a Galaktika weboldala, de azért mégis alapvetően az élmény az, hogy olvasunk egy történetet. Igen, de sajnos itt a probléma, hogy a most befelnövő generációnak, annak már vérében van a számítógép, ő neki már nem lesz akkora exakt élmény az, hogy könyvet fog a kezébe, az ropog, azt lehet hajtogatni, és papír illata van. Ők már ahhoz vannak szokva, hogy képernyőn olvasnak, a mi generációnknak még probléma az, hogy szerintem talán még gyúj is olyan, hogyha el kell olvasnia valamit igazság szerint, hogy inkább kinyomtatja magának papíron, és ott csinálja meg, és aztán beviszi a módosításokat számítógépen. Őnek meg már az a természetes, hogy a számítógépet nézik. Annyiból dicséretes ez az elindulás, hogy legalább egy kicsit korábban kapcsolnak, mint a zeneipar, de próbálnak valamit, de ez olyan szóval tényleg olyan... Erőtlen? Igen, tehát nem az, hogy na majd, hogyha mi együtt közösen összeállunk, akkor majd milyen jó lesz, és akkor mi van? Egy hasonlat jutott az eszembe, mint hogyha a Titanic épp süllyedőben van, és hirtelen úszásoktatást hirdetnének a fedélzeten. Tehát lehet, hogy van, aki megmenekül attól még, aki utolsó pillanatban megtanulja az alapokat, de gyakorlatilag már a hajó az már süllyed. Egyébként még akartam ezt a viszonylag friss fejleményt is mondani, hogy az egyik magyar mobil szolgáltató már meghirdette a készülékek között az e-book olvasót. Elő lehet fizetni rá, meg részletekben fizetni, és adnak 300 elektronikus könyvet is hozzá, de akkor ezek szerint ebből a képből, ami az általatok elmondatokból kirajzolódik, ez csak egy tégla, amiből nem áll még össze az épület. Tehát, hogy egy kicsit eső után köpönyeg is a történet? Ez abszolút eső után köpönyeg. Én azt mondom, hogy maga a technológia, tehát hogy a technológiai oldalát nézzük 10 éve rendelkezésre, alsó hangon. Itt az üzleti akarat hiányzott, felismerése annak, hogy a társadalom az hogy változik, meg hogy fölnő egy olyan generáció, amelyik már nem a hagyományos módon fogyasztja a tartalmakat, legyen szó könyvről, legyen szó zenéről, legyen szó filmről, legyen szó bármiről. Ezt úgy, ahogy van, ignorálta ez az egész iparág. Ezt a gumicumit szívják most gyakorlatilag. Igen, hivatkoztak mindenre, elbújtak minden mögé, mindenkit hibáztattak, aki csak élt és mozgott rajtuk kívül, mert úgy gondolták, hogy ők megalkották monolitikusan ezt a rendszert 500 éve, vagy nem tudom, hány éve, és ez akkor most ez a tökéletes. És közben olyan médiafogyasztási szokások alakultak ki, amit meg lehetett volna előzni, ha 10-15 évvel ezelőtt lépnek, és ma már hatalmas biznisz lehetne ez az egész, de gyakorlatilag a saját konzervativizmusukkal, ha jól mondom a szót egyáltalán, önmaguk üzletét tették tönkre. Tehát... Igen, túl ez, hogy pont az Egyesült Államokban is igaz ez a konzervativizmus. Nem, tehát avval indult az egész, hogy amíg a jelenség, amíg ellen fel lehetett volna lépni egyáltalán, csak egy kicsit akarni kellett volna, és meghozni néhány lépést, de akkor még az, hogy ez a kifejezet, ez a kényelmes áz, olyan pici, ez nem számít, hogy hagyták az embereket szépen rászokni. És akkor most megy a tiltakozás, hogy mi van ennyi-bennyi. Ebbe is van valami, én azt gondolom nagyon komolyan, hogy a fogyasztói szokásoknak a megváltozása az egy intőjel. És hogyha megnézzük, hogy bármilyen olyan paradigmaváltás a technológiában, akár az internetet nézzük, mondom, vagy akár a médiafogyasztói szokásokat, de bármi más nézzünk, ami valóban újdonság, és valóban komoly dolog, és megváltoztatta azt, ahogy használjuk a társadalmunkat, ahogy éljük a mindennapjainkat, az soha nem a corporation-öktől jött, tehát soha nem a nagyvállalatoktól. Mindig kívülről a fogyasztótól. Minden esetben. De most is például mi elkezdtünk egy új projektet, hogy mennyire lesz életképes, nem tudom, illetve tehát hogy fog működni miként. Van nekünk ugyebár a régi galaktikákon, kiben még nem miattunk ki, hanem az előttünk lévő szerkesztői generációk. Most elhatároztuk, hogy ezeket megjelentetjük e-book formátumban. És jelen pillanatban az van, hogy ingyenesen lesz majd letölthető a honlapról, támogatót kell keresni hozzá, mert ugyebár ennek egy csomó jogi háttere van, ugye már másodközlést kell fizetni a szerkesztőknek, vagyis az íróknak, a fordítóknak, akkor ugyebár az egészet át kell rakni egy elektronikus formátumba. És az egész, úgyhogy ennek igen komoly költségei vannak, és akkor ezek után ezt mi ingyenesen elérhetővé tesszük, de ehhez nekünk egy támogatót kellett találnunk, hogy azt mondja, hogy hát igen, akkor ő ezt egy ilyen jó szolgálati dolognak tartja, és akkor támogatja. Amit te mondasz, az is egy nagyon fontos dolog, tehát a szerzői jogi rendszernek a az abszolút tarthatatlan és idétlensége, ami végkifejlődött. Tehát az egy külön állatfaj, és arról órákat lehetne mesélni egyébként, ami megint csak hátráltatja ezt a dolgot. Hogyha a zeneipart nézzük, amit itt felemlegettünk, hogyha 30 évvel ezelőtt valaki odaállt volna egy kockázati tőkebefektetőhöz, és azt mondja, hogy nekem van egy jó ötletem, tegyünk be viszonylag intelligens, de frusztrált, fekete bőrű embereket a gettóba, akik majd kiéneklik magukból mások által hallgathatatlan módon az ő frusztrációjukat, mert ez egy hatalmas nagy üzlet lesz. Biztos, hogy mindenki elhajtotta volna őket. Pedig ma a zeneiparnak a 65%-át pont ez a rap kultúra adja, és ez a gettó kultúra. Erre mondtam egyébként azt, hogy a változás, az ilyen mértékű változás, az kívülről jön. Ezt belülről nem fogják tudni ezek kialakítani. És még egyetlen dolgot mondanék, én most futottam bele egy legalább egy éves hírbe, az egyik amerikai nagy lemezkiadónak az egyik főnöke mesélte valakinek, hogy hát látták, hogy változik a világ, változik a fogyasztói igények, behívtak jó néhány fiatalt egy ilyen nagy, a lemezgyár teljes vezetése ott volt, hogy meséljenek, hogy ők hogy hallgatnak zenét, minden, és mondják el, hogy nekik mik az igények, hogy úgy tényleg szemtől szembe lássák. Meg volt ez a beszélgetés, egész jó sikerült, majd utána gálással felajánlották a vezetők, hogy hát behoztak egy hatalmas nagy kosár CD-t, és azt mondták, hogy köszönjük, hogy eljöttetek, cserébe válogassatok, és vigyetek, ami tetszik, amit akartok. És egyet se vittek el. És szó nélkül elsétáltak mellett, és egyet se vittek el. És azt mondta, akkor tudtam, abban a pillanatban tudtam, hogy végünk van. Kezdjük az elején a hírsziporkákkal, Dragon György legfrissebb híreivel. Egy átlagos napon egy átlagos amerikai 34 gigabájtnyi adatot fogyaszt el. Keressünk a hiteles forrásokban, ezt mondják az Amerikában szakmai sikert elért hurlsmash.com weboldal magyar fejlesztői. Vendégünk lesz a cég ügyvezetője, Kása Károly. Aztán következik az infószótár múlt heti szócikkének folytatása, e-inclusion és e-befogadás. Borák András visszatér a virtualizáció harcmezejére, és két friss megoldásról számol be, majd nagy testvérünk Kovács Tucsi Mihály boncolgatja a nem kívánt böngészés következményeit. Az online házkutatás veszélyei. Végül pedig Spányik Balázs folytatja a Windows 7-tel kapcsolatos fejlemények sorát, és egy kitekintést is ad az operációs rendszerek világába. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőben. És az Asztal Társaságban mellettem Dragon György lapozgatja a híreit. Maximális tiszteletem mindenkinek. Lapladáson túl vagytok. Sikerült leadni? Hála a jó Istennek, túl vagyunk, igen. Kovács Tücsi Mihály a másik oldalon, Galaktika lapladás meg volt? Ó, már nem csak a decemberi, már a januári szám is megvan, nem sokára már a boltokban lesz az is. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Kása Károlyt. Jó estét! Jó estét kívánok! Hadd rájön még a hallgatók figyelmébe a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Dragon György most már kipihente a koreai fáradalmakat. Hogy azért még van egy kis kialvatlanság? Még mindig mennék vissza, ugyanúgy, ahogy egy héttel ezelőtt. Hát nem, ez már nem kialvatlanság, ez inkább már az ország iránti rajongás növekedése. Azért azok az ázsiai játékok érdekesek voltak, múlt héten sokat beszélgettünk róla. Konyha is finom volt, a lányok is gyönyörűek, tehát azért lenne ott mit csinálni, hogyha megszólalna a telefon, és menni kéne. Folytatjuk a játékokkal, vagy mással? Végül is igen, folytatjuk a játékokkal egy bizonyos szempontból. Ugyanis megdőlt sokakban az elmúlt héten az Intel minden hatóságába ejtett hite, amikor bejelentették, hogy nem fogja az Intel kiadni a Larrabee nevű csípet, amiről már két éve ugye a szakma, főleg videójáték szakma nagyon sokat beszélt. Gyakorlatilag ezzel a csíppel akarták az ATI és az Nvidia videografikus kártyáit és grafikus csípjeit versenyre késztetni, és amikor bejelentették 2007-ben, akkor olyan jó hangzott az egész, hogy hát vége az Atinak és az Nvidia-nak, még van 2-3 jó évük, 2009-ben kijön a Larrabee, 32 processzor fog együtt dolgozni rajta, attól kezdve az Atisok mehetnek kapálni, az Nvidia-sok meg mehetnek, mit tudom én, Lego várat építeni, mert Intel mindent le fog tarolni. tavaly már azért kezdtek ezzel a dologgal már így kérdőjelek így felmerülni, hogy hát, ez mégse lesz olyan gyors, meg mégse lesz olyan jó, meg már születtek belőle ilyen béta, meg próba változatok, nem voltak elégedettek vele a tesztelők, és 2009 végére bejelentették, még mielőtt megjelent volna a termék, hogy hát inkább mi ezt a terméket mégse adnánk ki, mert hát végül is ez inkább mi csak azoknak adnánk ki, akik a multiprocesszoros környezetek programozásában szeretnének elérni bizonyos szintet, mert hát ugye a 32 processzor az mégiscsak egy nagyon fontos lépés a mostani 2, 4, 6, 8 processzoros rendszerek után, illetve a tervezőmérnököket átirányították a nemrég bejelentett 48 magos processzor gyártásához, de gyakorlatilag kijelenthetjük azt, hogy hiába a legnagyobb chipgyártóról van szó, hiába a legnagyobb szakembergárdáról, a legnagyobb tapasztalatról, azok, akik egy bizonyos területen specialisták sok-sok éve, azok képesek változatlan fölvenni a ütemet, és képesek még mindig jobb terméket csinálni, mint egy új beszálló. Nem véletlen, hogy a videokártyák piacán ez a két cég, az ATI és az Nvidia háborúzik egymás ellen, és hiába próbál beszállni például a VIA, vagy például az S3 is vissza akar térni. Egyszerűen képtelenek mire. Kifejlesztik a terméket, addigra az már elavul. Ugyanez a helyzet ezzel az Intel Arabi chippel, gyönyörűek voltak a tervek. Ahogy haladt a fejlesztés, az ATI és az Nvidia olyan gyorsan fejlesztettek, hogy nem lehet velük tartani egyszerűen a lépést. Szóval Schuster, maradjon a kaptafánál. Ugye? Abszolút erről van szó. Tehát aki videócsipet csinál, azt csináljon videócsipet, aki jó processzort csinál, azt csináljon jó processzort, azt hiszem a világ így lesz kerek. Egyébként az Intelnek voltak korábban ilyen próbálkozásai, videokártyák. Változatlan az Intel a legnagyobb videócsip gyártó a világon, hiszen a integrált, tehát a alaplapok chipsetjeibe integrált videócsipek terén ők messze magasan a vezetők, csak az a gond, hogy ezek a csipek nem túl nagy teljesítményűek, és nem túl nagy tudásúak. Tehát a legkorszerűbb játékprogramok azok ezeken nem, vagy egyáltalán nem futnak, vagy nem megfelelően, nem a legjobb effektusokat kihasználva futnak, és ezért akartak ők beszállni ebbe a bizniszbe. Hát most ez jó hír az AMD, illetve az Nvidia. Az a kérdés, hogy ők egyébként ezt a két évet rettegéssel töltötték el, vagy még megfeszítettebb munkával? Hát én nem hiszem, hogy rettegéssel töltötték volna el, hiszen az AMD az nem csak a videócsip az AMD, és az ATI az egy cég, tehát ezt azért tudni kell hozzá. Ők versenyeznek az Intellel egyébként is, és hiába nyomja őket le az Intel az utóbbi években, azért ők, hogy mondják, ezt betyárosan küzdenek, tehát nem hiszem, hogy bármelyikük megijedt volna, de azért lehet, hogy ott valamelyik titkos igazgatósági szobában azért jöttek válságtervek, de most gondolom a nagy fellélegzés következett. Kockázat elemzés meg ilyen. Pontosan. Nagyon fontos hír következik most, és megkeresem, mert annyi hírt nyomtattam ma, gondoltam, hogy itt lesz idő rájuk. Hát, hőség volt akkor. Azt mondja, hogy a Kaliforniai Egyetem egy kutatást tartott az Egyesült Államokban, és ez akár majd megkérdezhetjük a Robit is, vagy Robest, ha legközelebb itt lesz a műsorban, hogy van-e hasonló kutatás nálunk, amelyből kiderült, hogy 34 gigabájtnyi adatot fogyaszt egy amerikai átlagos polgár egy nap alatt. Ez szöveges, képi, elektronikus és hanginformációk formájában. Tehát mondjuk meghallgatsz egy rádióműsort, azt lefordították, hogy ez mit tudom én, 11 gigabájtnyi hangadat. Ugyanezt a tévéműsorokkal, újságokra, mindenre, mobiltelefonhívásra, mindenre. És az jött ki az egész dologból, hogy az elmúlt 30 évben 350%-kal emelkedett a napi átlagos információfogyasztásunk. Ez nagyjából 100 000 szó. Ezt itt majd Károlynak is itt lehet, hogy érdekes lesz, mert ők sok ilyen dologgal, információval foglalkoznak. Nagyjából 100 000 szó, ez elolvasott és tévében, rádióban hallott összesen, és a háború és béke, csak hogy összetudjuk hasonlítani, az 460 000 szó. Tehát azért ez egy hatalmas nagy információ özön, amit így másodlagosan hallunk, és nem ez az igazán érdekes a dologban, hanem az, hogy a legtöbb időt a rádióhallgatás viszi el, képzeljétek el, bocsánat, elnéztem, legtöbb időt a televíziózás nézi el természetesen, 5 óra naponta. Pedig már megörültünk neki. 5 óra naponta, a rádió a második 2,2 óra naponta, hát ha belegondolunk, hogy egy átlag amerikai mennyit autózik, akkor már is körülbelül kijön, hogy miért ilyen sok a rádiózás, majd ha bevezetik a tévét az autóban, akkor ez is változni fog. Az internet napi 2 órát viszel, és a videójátékok 1 órát, az olvasás napi 36 percet. Ezek között van átfedés is, tehát gyakorlatilag a teljes amerikai információfogyasztás 2008-ban 3,6 zettabájt volt. A zetta ez egy új kifejezés, ami a 10 után 21-0-át kell írni, és akkor jön ki, ez valami írtózatosan nagy szám. Ez a kutatás folytatódik majd, mert itt ugye a tendencia lenne érdekes. Folyamatosan folytatják, változnak. Ha lehet ilyen kifejezést egyáltalán mondani, bár most Zoli csúnyán nézne rám, hogyha ezt most meghallaná. Lévén a egyetem mellett a legnagyobb informatikai cégek, IBM, Intel és a Cisco is benne vannak ebben a történetben, hiszen végül is az információt ők generálják, vagy ő rajtuk keresztül is generálódik. Pont a héten néztem egy előadást, egy jövőkutatónak az elemzése, hogy mennyi információt tartalmaz a mai internet, és nagyon érdekes előadás volt, hogy 5000 napos gyakorlatilag az internet. Tehát mármint az a fajta internet, ami tényleg nagy tömegek számára elérhető, és ez alatt az 5000 nap alatt gyakorlatilag a teljes egyetemes tudás megtalálható már az interneten, lásd Wikipédia és egyéb dolgok. Több kapcsolat van a hiperlinkeken keresztül, mint a hány szinapszis van az agyunkba, vagy helyesebben összemérhető. És gyakorlatilag a tárolt információ mennyiség is egy emberi agynak megfelelő információ mennyiség, és a következő 5000 nap alatt ez a tárolt mennyiség, ez meg fog sokszorozódni, még ezen felül is. Ott is valami hihetetlen adatok jöttek ki, és hogyha belegondol az ember, hogy 5000 napról beszélünk, tehát amiről mi hétről hétre beszélünk az informatikáról és az információs társadalomról, az 5000 napos, és megváltoztatta a világunkat. Na, még egy hír, Dragon György. Nagyon érdekes, egy sajtótájékoztató volt a héten, amelyen kiderült, hogy 1 millió gépet gyárt Magyarországon a Lenovo, amiatt szívből gratulálunk nekik, és örülünk, hogy tényleg Magyarországon 1 millió gép készül, de nem ez az érdekes benne, mert ez csak egy száraz tény volt, hanem képzeljétek el, kiderült, hogy felmérték, hogy a vásárlók hogy állnak a notebookok tönkretételéhez. És kiderült ebből, hogy... Hogy állnak? Szeretik-e tönkretelni? Nem, hogy miért mennek tönkre, vagy mitől mennek tönkre a notebookok, tehát mi a hozzáállása a vásárlónak, vagy mi a köze az, hogy a notebookok tönkre mennek, és a megsérülő laptopok 35%-a folyadékok miatt megy tönkre. Kávé belőmlik. Kávé tea. Nem túl kakaó biztos. 28%-ukkal a gravitáció végez, ez még logikus ez a kettő, tehát beleöntünk valamit, leejtjük, rendben, és most jön a meglepetés, 13%-ukat a felhasználó haragjának esik áldozatul. Tehát a 13%-át a laptopoknak a világban, amiket ez a cég gyárt, a felhasználó szétveri. Nem a gyártott laptopoknak, hanem a tönkrement laptopoknak. Rosszul fogalmaztam. Tehát a cég által gyártott, de tönkrement laptopokat, hiszen csak a saját gyártmányaikat mérik fel, 13%-át szétverik. Azért ez elképesztő, nem? Egy ilyen parodisztikus műsorban szívesen végelemezném, hogy ezen szétver gépeken belül mik voltak a tönkremenetelnek az okai. Szétrepett a kijelző, eltört a processzor. Én inkább azt elemezném, hogy előtte történt-e hangfelvétel, hogy te rohadt, indulj el, de fagyjál le! Erről egy régi sztori jut eszembe, egyik barátom mesélte, hogy annak idején még a 80-as évek elején dolgozott egy olyan helyen, ahol akkor hoztak be 24 szolos monitorokat, még a klasszikus katód sugár csöves, de hát ez a 80-as évek elején 24 volt. 24 szolos. 24 szolos, monitor. Ipari monitorok voltak, és hát akkor egy vagyon volt egy darab, és ott történt egy olyan eset, hogy dolgozott a számítógép előtt, és valamiért nem működött, és hát ő egyébként mellesleg ilyen távol-keleti küzdősportokkal is foglalkozik, és már ideges volt a várakozása közben, és egy ilyen karate mozdulattal bemutatott egyet a monitornak, így egy ilyen, ez a klasszikus karate ütés, hogy egy monitornak ment az ökle. Igen, ám csak azt az apróságot felejtette el, hogy rajta volt a gyűrűje, amiben egy picike gyémánt volt, és ahogy megkapta az üveget, abban a pillanatban felrobbant a 24 szolos monitor. Nem lett baja, ugye, a karatézónak? Ő neki nem lett baja, de aztán ami ki tudta magyarázni a főnökeinél azt a gyönyörű kéthetes aranyáronba kerülő monitornak a pusztulását, az nem lett egy kellemes feladat. Egy magyar sikerről fogunk most beszámolni, ugyanis a Magyar Weblib Kft. Amerikában nekifutott egy nagy konferenciának, egy nagy bemutatónak, és 200 jelentkező közül bekerültek a 15 közé, ami egy konkrét üzleti lehetőséget is jelent ennek a magyar társaságnak. Miről is van szó? Erről fogunk most beszélgetni Kása Károllyal, a cég egyik ügyvezetőjével. Ugye itt keresésről is van szó, szakmai információkról, üzleti szolgáltatásról, keresőmotorról, meg egészségügyről, így zanzásítva. De akkor bontsuk ki, hogy mi is ez. Igen, igen. Említettem, hogy kis cég létünkre nagyon sok mindennel foglalkozunk, de az egészségügy területe egy ilyen választott témánk. Alapvetően mi intelligens keresés technológiákat fejlesztünk, és azokat próbáljuk a gyakorlatban alkalmazni. Azt mondja az átlag felhasználó, hogy ott van a Google, lehet keresni. Így van. Vártam, hogy a Google neve előjön, hisz megkerülhetetlen a keresés témájában. Épp az előbb beszélgettünk arról, hogy az internet mekkora és hogyan nő, és mekkora méreteket ér el. Gigantikus számokat hallottunk, akkor hagyj rémizgesselek benneteket még más számokkal, és akkor rögtön érezzük majd, hogy milyen más terület van, mint a Google-é. Amit hallottatok előbb számokat, ami a nyílt web, amit az emberek elérhetnek és láthatnak, azt körülbelül mi úgy fogjuk fel, amit a Google keresével meg lehet találni. Mi a tippetek, mekkora része ez az interneten tárolt információnak, a teljes internetnek, mekkora régen, százalékát látja az internet? Régen ezzel kapcsolatban azért láttam más statisztikákat, de mondjuk azóta már valószínűleg változott a helyzet, mondjuk most satszolok egy 90%-ra. 90%-ot látnak a keresőmotorok is, abból a Google legnagyobb. Satszra mondom ezt, igen. Többiek, valamilyen tipp? Hát ezek után jóval kevesebb van a jelenlegi. Én azt mondom, hogy ez 10%. Én 25-re tippelek. 10-25%. Én is egy 20%-nak mondtam. Google CEO-ja mert közé tenni ilyen számot. Megmondom nektek, mi az érték. 0,4%. Tehát az, amit a Google lát a teljes a internetből? Hisz az internetet rögtön vágjuk ketté felé, jó? Az internet, amit mi nap, mint nap böngészgetünk és látunk, ez úgynevezett nyílt web vagy surface web, de az a bizonyos nagyobb rész, a 99,996, az, ahol mi inkább játszunk többet, az a angolul deep web, magyarul mély webnek hívott rész, ami azt jelenti, hogy olyan tartalmak, amelyek kereshetők, de olyan perifériálisabb kereső szolgáltatáson keresztül, amelyek ilyen nagy plénumnak nem elérhetők több okból, vagy azért, mert valamilyen szakterületnek a tartalma van mögöttük. Például egészségügy. Egészségügy. Katonai alkalmazások. Energetika, toxikológia, most azért említem ezt, mert például ilyen keresünk is van, ami toxikológiai tartalmakat keres, ami annak a rétegnek, akinek ez érdekes, elgondolhatjátok, hogy életbevágó információkat tud szolgáltatni. Ugyanakkor a nagy közönség számára nem annyira izgalmas, vagy éppen olyan tartalom, aminek az előállítása sok millió dollárba is kerülhetett több évtized alatt, ilyen az egészségügy. Gondoljatok arra, hogy az amerikai egészségügyi intézet olyan adattartalmakat gyűjt több évtizedet alatt, és rendszerez, és azokat tartalmak kapcsolja össze, amelyekre bődöletes mennyiségű összegeket küldenek kormányzati pénzekből, és tudjátok az USA-ban ezt a szemléletet, hogy adófizetői pénz, abból nagy rész közzé is kell tenni, de mégiscsak vannak olyan tartalmak, amelyeket fizetős tartalomszolgáltatók keresztül érhetünk el, és ezekre sok szervezet, például könyvtárak hivatalból fizetnek elő. Hadd említsek példát, hogy értsétek, milyen tartalmakról van szó, például a Debrecen Egyetem nekünk ügyfelünk, ahol a könyvtár 30-40 különböző előfizetéses forrása költ dollárban mért 100 000-eket évente, azért, hogy a kutatók és az egyetemisták hozzáférhessenek értékes tartalmakhoz. Ez az egyetem hallgatók egyébként. Így van, és az egyetem berkeimből internet szinten elérhető, ugye az IP tartomány korlátozza a hozzáférést, ezért másnak esélyesen lenne elérni, ugyanakkor nekik pedig szükséges a napi munkájukhoz, tanulásukhoz, de a tartalmak és a kereső kihasználtsága rettentő alacsony, ugyanakkor nagyon drága ez a tartalom, és itt segítenek azok a termékek, amivel mi foglalkozunk, ez a metakereső, és akkor ha csatoljam hozzá, hogy hogyan jön ez a helyzethez és az egészségi területhez. Látjátok, hogy ez óriási mennyiségi információ, ez nagyon sok szakterületre van felosztva, ahol sokkal-sokkal nagyobb jelentősége van a megbízhatóságnak, az információ megbízhatóságának, mint általában, amikor naponta böngészgetünk, ott sokszor ugye hírek és annak a cáfolata is megjelenik bulvár vagy bármilyen vonalon, ahol ezen túllendülünk, mert egyszerűen van egy szűrő az agyunkban, ami ezt kezeli. Hát egyébként egyébként egészségügyel kapcsolatban a publikus interneten is nagyon sok kóklerség jelenik meg. Az orvosok egyébként szokták is figyelmeztetni a betegeket, hogy ha lehet, inkább ne keresgéljen a neten, mert hát nehéz elválasztani az ócsút a búzától. Így igaz. Ezen próbálom mi változtatni azzal, hogy az egészségügy területére egy tematikus keresőt hozunk létre, ahol tudhatja a felhasználó, hogy megbízható forrásokban talál információt a keresett témájáról. De a megbízhatóságot orvosok garantálják? Tehát orvosok átnézik ezeket a forrásokat? Csapatban dolgozó szakértőink, illetve a forrásnak a múltja és a megbízhatóság, vagy éppen az a szervezet, aki mögött áll, konkrétan például mondjuk az NIH, aki az amerikai egészségügyi szervezet. Jó pár éve beszéltünk itt a műsorban az OpenPsych-ról, egy ontológia adatbázisról, és annak kapcsán szó esett egyébként pont az egészségügyre vonatkozóan, ugye, hogy arról beszélgettünk, hogy ezek a pont az egészségügyi információk mennyire nem kereshetők a mai eszközökkel, és hogy pont az egészségügy, vagy az egészséggel kapcsolatos tudományág, az a tudományág, ahol rengeteg információ van, viszont az információ az nem adatbázisban rendezetten áll rendelkezésre a kutatóknak, hanem folyószövegben van benne. És amíg nincs olyan technológia, ami ezt megfelelő módon és valóban megbízhatóan kihasználja, és értelmezi, és ugye kis premissza, nagy premissza, konklúzió alapon megállapítja az adat, vagy az információ helyességét, addig ez a hagyományos értelemben nagyon nehezen kereshető. Szóval a szakembereknek segít ez a metakereső, amit ti alkottok? Szakembereknek segíthet. A metakeresőt azt a nyilvános webre kihelyeztük, bárki szabadon használhatja. Tehát megbízható orvosi információkat elérhet rajta. De van ennek egy olyan része, amire igazán büszkék vagyunk, az utóbbi két évnek a megfeszített munkáját dicséri, ami egy egészségügyi tudásbázist takar. Ugyanis szerencsére a helyzet úgy áll, hogy vannak bizony tematikusan rendezett orvosi adatok nagy mennyiségben angol nyelven, amelyek sokszor nyilvánosan hozzáférhetők, és több megbízható ilyen adatstruktúra is van, és a web is, lásd, akár például a Wikipédia is egy bőséges forrás arra, amikor még a megbízhatóság határán belül mozoghatunk, és ezek kombinálásával, különböző nyelvi, nyelvstatisztikai megoldásokat kombinálva mi összeraktunk egy bátran nevezhetjük tudásbázisnak az egészségügy területéről. Úgy képzeljétek el, de próbáljátok ki a healthmesh.com-on valamilyen amerikai betegségnévvel, vagy valamilyen tünetnevével, ahol az egészségük iránt érdeklődők általában vagy valamilyen családból, vagy általuk is megélt betegség iránt érdeklődnek, vagy valamilyen gyógyszer nevét meghallották, és esetleg úgy érzik, hogy ez nekik hasznos lehet. Mi ezeket a fogalmakat kapcsoljuk úgy össze, hogy a betegségekhez gyógymódokat és gyógyszereket találhatsz, vagy hogyha egy alternatív gyógymódról hallottál, akkor megtudhatod, hogy azok milyen betegség gyógyításában hasznosak, és ezek nagyon jól kiegészítik a keresést. Tehát akkor nem különálló szavak lebegnek az elektronikus térben, hanem ezek össze vannak kapcsolva. Tematikusan összekapcsoljuk őket, és öt fő csokor köré fűzzük fel a fogalmakat, azok között megpróbálunk olyan sorrendet felállítani, ami lehetőleg azonnali választ ad a probléma iránt érdeklődőknek, és ott rögtön egy rövid definíciót kaphatnak ilyen megbízható adatbázisokból átemelve, és egy 5-10 mondat alapján el tudják dönteni, hogy vajon nekik az eredeti keresi kérdésükhöz kapcsolódó másik kifejezés izgalmas annyira, hogy a kettőt összekombinálva egy újabb keresést indítsanak, és már is egy megbízható találatszetet kell csak átnézniük, és nem mondjuk egy általános keresőből érkező 176 ezer találatot kell végigböngészni. Pont ezt akarom mondani, hogy én végeztem azért egy próbát a keresőben. Egy betegségnevet, meg egy gyógyszernevét is beírtam a keresőbe, és azt láttam, szemben azzal egyébként, ahogyan a Google keres, nem egy ilyen mikromásodpercnyi idő alatt jött a találati lista, hanem eltelt azért egy kis idő, sőt kiírta, hogy 101 vagy 102 találatot éppen analizál, tehát ugye nem csak annyi rögtön megjelenít, hanem még analizálja, és aztán a találati lista ennél szűkebb volt, tehát amit elém tárt a rendszer, vagyis akkor ezek szerint még keresés közben is valamit válogatott a találatok közül. Így igaz, eleve több forrásból dolgozunk, tehát ahogy említettem ezt a mélyweb dolgot, ott van egy olyan óriási hátrány, nincs egy uralkodó keresi, ami belátja az egészet, hanem vannak megbízható tartalmakban kereső, szűkebb kereső szolgáltatások, megszólítunk közülük többet is, megpróbáljuk összegyűjteni a általuk jónak ítélt találatokat, de még ennél is tovább megyünk, mert az általános webkeresésben arra vagy károsztatva, hogy szemre keresd meg azokat a találatokat, amelyek neked érdekesek lehetnek, és ez higgyétek el, nem mindig igaz, hogy benne van az első 10-ben, hiába az emberi lustaság az körülbelül az első 10-ig lép tovább. Érdekes statisztikákat tudnék el is emlegetni, hogy hányan mennek át a 11. és 12. Google találatért. Holott tartalma alapján nem olyan biztos, hogy rögtön eltaláltad, hogy mi az, ami igazán lefedi azt, ami iránt elindultál. Ezért nekünk van még egy érdekes technológiánk, amit meg akarok nektek említeni, az egy nyelvstatisztikai tartalomjegyzék készítő, ami azt jelenti, hogy legyen akár 300-400 jó találatnak ítélt weboldal, amire érdemes ellátogatni, még mindig túl sok ahhoz, hogy ezt végignézd. Ugyanakkor, hogyha ezek között felfedezünk olyan visszatérő kifejezéseket, amik jó eséllyel kapcsolatban, asszociációban vannak az eredeti kérdőszavaddal, akkor egyetlen kattintással a 10., 124. és a 362. találatot láthatod már leszűkítve, ami az első kereséseddel kapcsolatos, de annak esetleg valamilyen szűkebb asszociációja. Tehát, ahogy említettem, intelligens keresés megoldásokkal foglalkozunk, több felől támadjuk ezt a dolgot, hogy ne 176 ezerből az első 10 végigolvasgatásával töltsd el az idődet, és főleg el tudjátok képzelni, hogy ez kutatói egyetemi környezetben milyen drága időt jelent, amikor a tudósnak végig kell böngészgetni az összes találatot. Térjünk egy kicsit vissza az amerikai sikerhez. Ezek szerint nem volt Amerikában olyan fejlesztő csapat, kutató cég, aki egy ehhez hasonló rendszert megalkotott volna az elmúlt, nem tudom én, 15 évben, mióta az internet berobbant a köztudatba? Vagy hogy egy magyar cég hirtelenjébe bekerül ebbe a 15-ös csoportba? Létezik hasonló megoldás, már amit a Microsoft bevont a Bing keresőjébe, tehát ha belegondoltok, ott 4 tematika köré fűzték fel a keresésüket. Ez is azt mutatja, hogy valahol jó irányba mozgunk akkor, amikor elkezdjük szeletelni a web tartalmát. Ugye korábban az volt, hogy 0,2 másodperc volt a keresés, 1.700.000 találat, tessék, keres, és majd megtalálod, hogy mi érdekel. Egyre inkább afelé megy a dolog, hogy már a nagy cégek is elkezdik többféle aspektusból vizsgálni a problémát és szeletelni azt. Tehát pont a Microsoft volt az, aki egy ilyen technológiát már vásárolt, de úgy érezzük, hogy a korábbi tapasztalatainkkal és a csapatban létező nyelvészeti és nagyon sokféle informatikai tapasztalattal tudunk egy olyan új tudásbázist összerakni, amelyik más versenytárs szereplőknek érdekes lehet a Microsoft mellett, mert talán tudjátok, hogy mekkora forrongás és mekkora lendület indult be az egészségügy területén az USA-ban azzal, hogy indul a reform. Indul a reform, és hogy akarják az ügyfelek vagy a betegeknek az adatait tárolni, nagy cégek versengenek, hogy kik lehetnek majd ezen a területen, és az internetes keresésben az általánosan ismert témákon kívül a harmadik leginkább keresett az pont az egészségügyi téma. Tehát úgy érezzük, hogy van még olyan nagy szereplő, aki szívesen látna egy ilyen intelligens szolgáltatást az ő palettájában. Mi az eredmény üzleti szempontból? Megvásárolják a ti szolgáltatásatokat az amerikai orvosok, egészségügyi szakemberek, megvásárolja az ottani TB. Mi lesz itt a következő lépés? Ez a fő cél, ugyanis nagyon nehéz egy újabb kereső szolgáltatást felfuttatni. Tehát nem reális cél az óriási összekeretből dolgozó megavállalatok mellett azt, hogy a healthmesh.com nevű kereső szolgáltatás majd nagyon népszerű lesz és tömegek áramlak oda. Az igazi célunk az, hogy ez egy bemutató szájt legyen, használják nyugodtan ingyenesen, akik ezt értékesnek tartják, de azt reméljük, hogy ezen kereten keresztül bemutatva valamilyen nagy tartalomszolgáltató, vagy nagy kereső rendszer, vagy egy nagy egészségügyi szolgáltató portáljában ennek nagyon jó helye lesz ennek az egészségügyi tudásbázisnak. Megvan ennek az esélye most a siker után? Úgy érezzük, igen, kaptunk már olyan kapcsolatfelvételt, hogy érdeklődtek a technológiánk iránt. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, egy hosszabb tárgyalás, de keressük a lehetőségeket továbbra is. Sikereket kívánok hozzá. Köszönjük szépen. Folytatjuk az Infószótár sorozatunkban a kis mini sorozatot, ami a digitális esélyegyenlőség témakörével foglalkozik. Legutóbbi alkalommal foglalkoztunk az e-accessibility-vel, tehát a hozzáférhetőség elektronikus változata. Így van, az e-akadálymentesítés vagy esélyegyenlőség, elektronikus esélyegyenlőség fogalmával, és ennek egy elvontabb változata, elvontabb és szélesebb körű fogalom párja, az e-inclusion, magyarul nyilvánvalóan és leggyakrabban e-befogadás néven fordított kifejezés. Vagy bevonásnak is lehetne ezt mondani? Bevonás az információs társadalomba? Bingo! Úgy lehetne igazán megérteni ezt a szót, hogy mi az, hogy az e-inclusion, mi az az inclusion, hogyha ennek a magyarított változatát hallgatjuk, vagy gondolunk erre, ez az inkluzív, és az inkluzív mit jelent? Pont a fordítottját az exkluzívnak. Na, így már biztos mindenkinek leesett. Vannak exkluzív klubok, gondoljunk a klasszikus angol klubokra, ezek exkluzív klubok, csak jó szituált urak, gentlemanek lettek a tagjai, hölgy a lábát oda nem tette be, csak a kiválasztott, meghívott tagok. Vagy mondhatnánk szó szerint a kivételes tagok. A kivételes személyek, akik ennek a klubnak tagja lett, exkluzív, ettől exkluzív, hogy kizárja a közönséget, és egy bizonyos kiválasztott kört a tagjaivá tesz. Na most az információs társadalom, különösen a kezdeti, korai épülő szakaszában, amelynek teljesen egyértelműen az internet a mérföldköve, az alapköve, valóban egy ilyen exkluzív klubnak volt tekinthető, de én azt hiszem, hogy már Magyarországon is átbillentünk a másik oldalra. A web használata, az elektronikus információtechnológiai eszközök használata, mobiltelefon, meg minden egyéb ilyen dolog, minden, aminek hálózata és drótja meg vezetéke van, az ugye ide tartozik, és ez már nem egy ilyen exkluzív elefántcsontoronyba felvonult sepphelyes arcú, szemüveges hajlott hátú programozóknak, meg néhány early adaptornak, tehát korai alkalmazónak a kis játékszere, nagyon drágán és nagyon érthetetlen módon, hanem a társadalmunk elemi érdeke az, hogy minél többen alkalmazzanak vezeték nélküli, vezetékes infokommunikációs technológiai eszközöket. Az inklúzió, tehát a bevonás, a nyitottság, a befogadás, ez jelent az inklúzió, az inkluzív kifejezés, és ennek ugye a magyar formája az e-befogadás. Ez ugye tehát azt jelenti, hogy az információs társadalomba fogadjunk be azokat is, akik a túloldalán vannak a, megint egy érdekes kifejezés mondok, ismert kifejezés, akik túloldalán vannak a digitális szakadéknak. Csak nekem különbség volt a két megközelítés, a magyarítás két megközelítése között, az e-befogadás, az nekem egy kicsit passzívabb, hagyjuk, hogy közelebb jöjjenek hozzánk, akik még kívül vannak ezen a körön, a bevonás pedig az, hogy behúzzuk őket, kézen fogjuk és bevezetjük a mi körünkbe. Hát ugye az inklúzió, az inkluzív, az a nyitottságot, a magában foglalást jelenti. Na most ezt lehet aktívabban is, meg passzívabban is magyarítani, vagy magyarázni, benne van mind a kettő. Az tény, hogy az e-befogadás van elterjedőben legalábbis a weben, mindenféle weboldalakon az e-befogadást találom leggyakrabban, de egyértelműen ez az e-inclusion, az angol változata. Tehát ez egy fontos és érdekes kifejezés, és ez is ugye az e-kötőjeles kifejezéseink közé tartozik, ne felejtsük el, hogy nagyon érdekes az írásmódjuk, már csak azért is, mert van egy e-betű az írott formájában, utána egy kötőjel, és utána következik a szó, és az is nagyon érdekes, hogy az utóbbi időben az angol formában, és nagyon picikét a magyar használatban is kezd átalakulni az elkötőjeles írásmód, és a kötőjel innen-onnan így úgy amúgy kezd eltűnni, és az utána való elemekkel úgy egybe kerül. Magyarul még erről nincsen szó, egyenlően az elkötőjel befogadásnak szoktuk ezt leírni, magyarul meg elbefogadásnak mondjuk, és az a bűvös elkötőjel ugye unásig ismételhető módon egyértelmű, hogy mit jelent az infokommunikációt, és azon belül is egyértelműen az internetet, tehát az utána következő fogalom az internettel van kapcsolatban. Milyen korosztályok, vagy milyen csoportokra lehetnek itt koncentrálni az elbefogadás körül, tehát olyanokra, akik nem nagyon, vagy nagyon korlátozottan használnak internetet, meg számítógépet, ilyesmit, akár mobiltelefon, bár ilyenben már nagyon kevés van Magyarországon, akik korlátozottan, vagy egyáltalán nem használják, mert nem tudják, hogy miért használják ezt. Nem tudják, hogy mire való ez. Vagy nincsen képességük, vagy lehetőségük, pénzük. Itt leginkább a motiváció és az alaptudás hiányáról beszéljünk, tehát valaki addig nyilvánvalóan idegenkedik egy új jelenségtől, amíg nem ismeri azt meg, és nem tudja, hogy az neki jó lehet, vagy segíthet neki, az életminőségét javíthatja. Itt igazából erről van szó. Az internet az nem látszik, mint a mobiltelefon, tehát nem lehet vele villogni, nem lehet a nyakunkba akasztani, nem lehet a jobban befűteni vele a lakást, szóval ilyenre nem alkalmas, viszont ha megtanuljuk, hogy miért jó, akkor rájövünk, hogy jobb lesz tőle az életminőségünk, és egyébként ugye ez meg nem megy egy ilyen magától menő, tehát ez nem egy ilyen magától lezajló folyamat, ehhez kell az elbefogadás, egy szemléletváltás, vagy egy szemléletmód a digitális szakadék innenső oldalán lévő aktív internetezők köréből, hogy mondjuk az 50 pluszos korosztály, tehát az 50-nél idősebb korosztályt is bevonják ebbe a világba, mert mondjuk elemi érdekük, hogy a unokákkal, a gyerekekkel sokkal könnyebben és sokkal intenzívebben tartsák a kapcsolatot, mint ahogy mondjuk eddig, személyesen vagy hagyományos telefonon. Az internet erre például nagyon jó, ez egy tipikus elbefogadási témakör az 50 pluszos korosztály. Meg vannak fiatalok is természetesen, akik ilyen-olyan szociológiai körülményeik folytán kívülre kedtek eddig ebből a világból, és őket is be lehet fogadni az internetes világba. Infószótár jövő héten is. Borek Andrással most visszatérünk a jól ismert virtualizáció témakörére, de azok számára, akik annak idején nem hallották, csak nagyon röviden meséljük már el, hogy mi is az a virtualizáció. Nem a virtuális játékokat jelenti itt ebben az esetben. Nem, arról van szó, hogy a számítógépekben akkora számítási kapacitás van, hogy már a számítógépet, mint egy gazda rendszer tudjuk használni, amire idézőjelben más számítógépeket tudunk föltenni egy virtuális számítógépre, és azon belül virtuális számítógépeken belül ugye valós operációs rendszereket valós időben tudunk működtetni. Vagyis Windows fut a Windowson, vagy Linux fut a Windowson, vagy Windows a Linuxon? Az ablakba. Az ablakban. Igen. És ezek teljes értékű számítógépként üzemelnek. Mindez azért jó, mert... Hát ez sok mindenért jó egyébként, akkor kicsit fordítsuk meg a dolgot, és menjünk hátulról a dologba. Miért jó ez? Sokan fejlesztenek. Van nagyon sok fejlesztő, aki nem azon az operációs rendszeren fejleszt, mint ami vagy arra az operációs rendszerre fejleszt, mint ami az ő gépén fut. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát, mint egy mobiltelefonhoz fejlesztenek, akkor neki leginkább egy virtuális mobiltelefon operációs rendszert futtató virtuális számítógép jó a rendszerébe. És ott fut a gépében egy mobiltelefon. Ott fut a rendszerébe egy mobiltelefon, tipikusan, ami mondjuk mindenki számára elérhető, akit érdekel az Android, az letöltheti például az Android operációs rendszert, egy virtuális mobiltelefon képébe egy virtuális fejlesztői környezetet megkap, és gyakorlatilag bárki holnaptól neki állhat egyébként Androidra fejleszteni alkalmazásokat, bármint. Tehát ez az egyik előnye. A másik az egyszerű felhasználónak például itt van Dragon Gyuri, nagyon szereti valamelyik régi doszos játékát, és egyszerűen... Amigás. Vagy amigás játékát, képtelen megválni tőle. És képtelen hát, elindítani a Windows-on. És képtelen elindítani azon a gépen, hát hogyha van egy olyan virtuális számítógép, ami ezt kezeli, akkor természetesen a teljes értékben használhatja ezt a dolgot. De egyébként nem ez a fő csapásirány, a legfőbb csapásirány az, hogy azok az emberek, akik mondjuk webre fejlesztenek, valami alkalmazást fejlesztenek, azok ilyen virtuális gépekbe futtatják ezeket a szervereket, teljesen lemodellezve a valós környezetben előforduló architektúrát, és így tényleg arra tudnak fejleszteni, ami a valóságban előfordul. Két programot fogsz majd most nekünk megemlíteni, bemutatni. Jól sejtem, hogy ezeknél az elvárás az, hogy minél inkább megközelítse azt a környezetet, ami ugye azon a gépen nincsen, hanem például a mobiltelefon esetén, hogy tényleg úgy működjön az a virtuális gép, mint egy mobiltelefon. Vagy ez már nem elvárás, mert hogy eleve csak hát, így lehet jó? Hát ez csak így lehet jó. Egyébként egy program és egy szolgáltatás lesz a téma. Vágjunk bele, a mostani számítógépeken, főleg Linux környezetben az egyik legjobban elterjedt ilyen virtuális PC rendszer, virtuális számítógép rendszer a VirtualBox névre hallgat, aminek kijött egy új verziója, ez egy 3.1-es verzió. Nem egy nagy ugrás egyébként a 3-ashoz képest, holott szerintem akár nagy verziót is ugorhattak volna, mert olyan technológiai újításokat sűrítettek be a legutolsó verzióhoz képest, ami már egyébként a nagyon nagy éles kereskedelmi rendszerekbe bevált technológiákat használják. Az egyik ilyen legfontosabb az, hogy élő rendszereket tudunk átmozgatni egyik virtuális gépről a másik virtuális gépre, vagy virtuális gépről valós gépre, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. Például egy webszolgáltató cégünk van, amelyik virtuális PC-ken szolgálja, vagy virtuális szervereken szolgálja ki az ügyfeleit, és tegyük fel, hogy látjuk azt, hogy döglődik a hardverünk, hogy gyorsan beállítunk egy másik szervergépet, amin elindítunk, tudom én, most mondok egy számot, 2000 ilyen virtuális szervert, és szépen üzemközben, menetközben átmozgatjuk az ügyfeleinket a régi döglődő vasról az újra, anélkül, hogy ők bármit is észrevennének ebből. Tehát ez egy halatlan nagy előny, azt hiszem, hogy ezt nem kell külön necsetelni, hogy ez miért jó. Bocsánat. Tehát ezzel a VirtualBox is kezd felzárkózni a nagyok mögé, az a KVM és a VMware mögé. Érdekes, hogy mindegyik nagy gyártónak és ugyanígy a VirtualBoxnak is vannak azért megszorításai ezekbe a migrációkba és az élő adatok átvándoroltatásaiba. Az egyik nagy gyártó ott a fájrendszeret, vonatkozó megkötéseket ír elő, a másik a processzornak a típusára tart megkötéseket. Ami a VirtualBoxnak az egyik előnye, hogy például heterogén architektúrák között is lehet migrálni ezzel, tehát az AMD és Intel processzorok máshogy kezelik egyébként a virtualizációt, ezzel lehet AMD-ről Intelre vagy Intelről AMD-re, ami egy nagyon jó dolog. Újdonságként kell megemlíteni, hogy a teljes 64 bites architektúrát támogatja. Ami fontos például, hogy aki Windows rendszert akar virtuális géppel használni, ott már rendelkezésre áll a 2D-s gyorsítás a videókártyáknál, ami hát megint csak nem egy triviális dolog, tehát azért elég komoly matekozásba fog a gazdarendszere ahhoz, hogy ezt tudja megfelelően emulálni. Illetve a hálózati eszközöknek úgynevezett paravirtualizációja a másik újdonság, ez egy nem teljes virtualizáció. Eddig a hálózati eszközök, amíg nem voltak a gigabites hálózatok, úgy nagyon nem érdekeltek senkit. Hát megoldotta vagy a processzor egy gyengébb minőségű hálózati kártyába ugye a kommunikációt. Amint elérkezünk a gigabites tartományba, ezért a hálózati protokollnak bizonyos részének a kezelését, hogyha a processzorra osztjuk ki, akkor a világ legdrágább hálózati kártyájával rendelkezünk, mert a processzornak a teljes kapacitásából akár a 10-20%-át is el tudja venni egy ilyen fajta kommunikáció. Most ezt a paravirtualizációt pont azért vették ki a teljes virtualizációt a virtuális gépekből, hogy ne a processzornak kelljen küzdeni egyébként egy ilyen rendszerben, hanem amit tud, az lökje le a hálókártyának, ami mondjuk egy teljes értékű hálózati kártyában, ugye az arra hivatott speciális hardware elemek végzik el a kommunikációnak a nagy részét, ezzel tehermentesítve a processzort. Na és mit tud a Jumpbox? Nagy ugrás? A Jumpbox az egy szolgáltatás. A virtuális számítógépek világába tudunk készíteni az éppen aktuálisan futó virtuális rendszerünkről egy pillanatfelvételt, és ezt a pillanatfelvételt ezt bármikor, bármilyen későbbi időpontban föl is tudjuk használni. Akár adatvisszaállításra, akár bármi másra. A Jumpbox az érdekesen nyúlt ehhez, mert azt mondta, hogy ő nem adatvisszaállításra akarja ezt a dolgot, hanem azt mondja, hogy létrehoz olyan rendszereket, már futó rendszereket, amivel akár több szerver van egybeintegrálva, egy kopasz rendszert hoz létre, gyakorlatilag helyettünk végzi el az installációnak ezt a, hát elég, hogy mondjam, nyögvenyelős részét, amikor webszervert, adatbázis szervert, DNS szervert, és mindenféle nyavajatörést ugye föl kell állítani egy ilyen gépen, hogyha például egy webes szolgáltatásra akarunk fejleszteni. Ez azért elég időigényes, meg macerás dolog, hogy ezeket rendesen beállítsa az ember. Na de, hogyha ezt virtuális gépen teszed meg, és egyszer megcsináltad, és arról készítesz egy pillanatfelvételt, amikor legközelebb föl kell állítanod egy ilyen rendszert, akkor gyakorlatilag 3 perc alatt ebből a pillanatfelvételből felállítod a rendszert. Ezt nagyon nem szabad lebecsülni, hogy ez mekkora időt spórol meg, ugyanis még egy tapasztalt fejlesztőnek is bizony azt kell, hogy mondjam, hogy 1-2 nap mire a nullából összehoz egy jól működő fejlesztői környezetet, ami egyébként modellezi majd a valóságos környezetet. Bennem csak egyetlen egy kérdés merült fel, itt beszéltünk 48 magas processzorról, 32 processzoros videócsipről. Jövőbeli hardvereket lehet ilyen virtuális gépekkel esetleg? Tehát mondjuk én szeretnék kifejleszteni egy 7 magas processzort, most mondok valami bődületes dolgot, bár lehetséges, tehát egyáltalán nem egy lehetetlen dolog, tudom szimulálni vele? Tehát léteznek ilyen virtuális gépek? Vannak olyan virtuális gépek, amik kimondottan erre vannak. Ez nem a VirtualBox egyébként. Vannak ilyenek kereskedelmi rendszerek, általában nagyon nem olcsóért mérik őket, és valószínűleg neked nem is lesz otthon olyan hardvered, ami erre szolgál, hogy például új processzorokat fejlesztél, de egyébként a piacon léteznek ilyen megoldások. És nagyon régóta léteznek ilyen megoldások, tehát a számítástechnika őskorából a mainframe-ek például, ezek a nagy számítógépek működnek ilyen elven, hogy gyakorlatilag emulálják a hardvert, és azért születtek a mainframe-ek, nem azért, hogy hú, de jó lesz, majd tudunk emulálni egy túrót, azt mondták, hogy sokkal egyszerűbb virtuális környezeten fejleszteni, mint valóságban összekendácsolni ezt a dolgot, és akkor itt jött a másik ötlet, hát akkor azt miért nem adjuk oda a népnek, és miért nem használhatják, tehát vannak ilyen rendszerek, de ezek kimondottan nem azok, amik otthon a konyhába elpöfögnek. Na de milyen szolgáltatásokat kínál ez a Jumpbox? Tehát én említettem, hogy ők már komplett, hogy mondjam, kulcsra kész összeállított környezeteket árulnak, nem árulnak, tesznek letölthetővé, ingyenesen elérhetővé. Ilyenek például komplett webkiszolgálók előre konfigurálva, amit letöltesz a virtuális PC-dre, és neki állsz rajta webfejlesztést végezni, különböző tartalomkezelő rendszerek, mint például pár adással ezelőtt említett Drupal, teljesen bekonfigurálva egy kattintásra lejön, 3 perc alatt tényleg működőképes. Megint csak egy nagy előny. Wikipédiák, Moin, amiről beszéltünk, vagy például a CRM, azt minek fordítottuk? CRM-nek. CRM. Tehát az egyik legnépszerűbb például a Sugar CRM rendszernek is van egy ilyen pillanatképe. Ezeket ők elérhetővé teszik, tehát elkezdhetsz fejleszteni. Miből él meg ez a cég? Abból él meg a cég, hogy egyébként virtuális szervereket bocsát rendelkezésedre, hogyha elkészültél egy ilyen fejlesztéssel, akár náluk hosztolhatod is, és használod ezt a élő migrációt, egy kattintással gyakorlatilag pár perc alatt egy elkészült komplett weboldalt, vagy egy szájtot, azt ki tudsz pakolni hozzájuk, vagy akár az Amazon Elastic Cloud-ra, ami megint csak egy érdekes, és már többször beszéltünk itt a cloud computingról, hogy azt is oda is tudod migrálni az alkalmazásodat. Ez főleg olyanoknak jó, akik már valamennyire nagyobb látogatottságú webes szolgáltatást kínálnának a neten, viszont szükség van arra, hogy valós időben lehessen skálázni az alkalmazásukat, erre jó például az Amazonnak az Elastic Cloud-ja. Köszönöm szépen! Az már nem újdonság, hogy rendőrök, kémek használják az internetet megfigyelésre, meg arra, hogy vajon XY mi mindent tárolt el a számítógépén. De vajon az átlag ember tisztában van-e azzal, hogy az ő internetezése is elég jól nyomon követhető, akár a saját gépén, vagy a szolgáltatónál is? Kovács Tücsi Mihály egyik kedvenc témakörével folytatjuk. Igen, régi téma nálam ez a nagy testvér, hogy vezessük be az elektronikus házkutatást, ami elméletileg nem lenne egy rossz dolog, hogyha ugyanúgy szabályoznák le, mint a hagyományos házkutatást. A hagyományos házkutatáshoz általában az kell, hogy egy bírónak kell engedélyt, tehát egy rendőr nem mehet csak be úgy egy házba, őnek azt meg kell indokolnia. Házkutatási engedélye. Igen, meg kell indokolni, hogy ő miért akar benni, menni, milyen gyanú alapján, és a bíró ezt mérlegeli, hogy valós-e az igény, ha igen, kiadja az engedélyt. Na most a virtuális házkutatásoknál itt azt akarják, hogy bárki, amikor a rendőrség úgy dönt, benézhessenek bárkinek a számítógépébe. Tehát ne kelljen ehhez egy engedélyt kérni, ami egy őrült veszélyt jelent. Magyarországról beszélsz most egyébként? Németországban próbálják elfogadtatni ezt a törvényt, de egyre több helyen, és mivel ugyebár az Európai Unióban jogharmonizációra törekszik, előbb-utóbb ez hozzánk is el fog csámborogni. Már ha elfogadják. Igen, de hát a tendenciák, amik vannak, inkább kell aggódni, mint nyugodtan üldögélni. Most elmesélek egy olyan esetet, ami úgy látszólag semmi különös nincs benne, de hogyan vághat vissza? Van otthon egy régi lámpám, amiről lekopott a szép részbevonat, és kiderült, hogy alatta a vas csövekből áll, és hát úgy döntöttem, hogy hát ezt újra kéne rezezni. Hát annak idején gimnáziumban még tanultunk, hogy remekül lehet részbevonatot készíteni vas tárgyakra, de erre már nem emlékeztem, hogy hogy kell. Hát ugye már mit csinál a 21. század gyermeke, leül a számítógéppel, és a böngészőbe beírja, hogy részbevonat készítése, részbevonat, stb. Milyen találatokat hoz? Jött ott minden, olyan cégtől kezdve, aki galvanizálással foglalkozik, és nagy mennyiségben csinálja, a modellezőktől kezdve egészen, és nekem az a keresési rutinom az átlag 10 kattintásos felhasználóval szemben, hogy gyorsan elolvasom az első oldalt találatot, és ami szimpatikus, azt mindegyiket megnyitom külön-külön, és akkor ezek után ezeken az oldalakon egyesével végigmegyek. Na, és hát így nézegettem, egészen amíg a következő ilyen rezezési szaktanácsadás, mint kiderült, egy marihuána lexikonban volt, ahol többek között ebben a lexikonban az is benne volt, hogy hogyan készítsünk otthoni titkos ültetvényt, ehhez milyen légellátó rendszereket kell építeni, öntözőrendszer, megvilágítás, stb. Nem vietnámi nyelven írták ezt a lexikon? Nem, ez teljesen magyar nyelven volt ráadásul, és hát az volt a lényeg, hogy ebben a bizonyos, hogyan termeljünk otthon marihuánát, ebben az egyik fázisban ők bizonyos technológiára részbevonat készítését ajánlották. Na most ezen olyan jót röhögtem magamba, azt tovább mentem, és... Csak hogy ez letárolódik a gépben. Igen, az ember számítógép ezeket mindezt tárolgatja. Benne marad a historiban, ugyebár tartja, milyen linkeken volt korábban, stb. Ugyebár a munkakönyvtárokban ott marad a magának a letöltött oldalnak a képállományai, a szövegállományai. És akkor kérdezi a rendőrtől, hogy Kovács úr, Mari. Igen, teszem azt, hogy valamiért én ennek a bizonyos nagy testvér rendőrségnek én valamiért szemet szúrok. Mit tudom én, mert például minden hétfőn ellene ágálok a rádióban. És ugyan már nézünk körül az ő gépén, és akkor elkezdenek így nézegetni, és hoppá, mit találnak? Hát, marihuána lexikont nézegetett, akkor ezt az embert már elő lehet venni kábítószerrel való visszaélés gyanújával, és akkor már lehet zaklatni vele, lehet normál házkutatást kérni, meg lehet vele félemlíteni, stb. Tehát minden olyasmit, ami nem kéne egy embernek. Itt azért az a kérdés, hogy ez elegendő indok-e egy bírónál, hogy házkutatási engedélyt adjon, már valós házkutatási engedélyt, vagy hogy a gyanúhoz ez elegendő-e, hogy találtak egy darab információt? Hát de hogyha úgy mennek oda a bírhoz, hogy tisztelt bíró úr, itt van ez a gyanúsított, akinek a gépén annak találtuk a nyomát, hogy ő otthon marihuánát akar termeszteni. Most erre hadd mondjak egy másik példát, pedofil hálózatokat úgy szoktak föl számolni, hogy ugye megtalálják a fő pedofilokat, és elkezdik lenyomozni, hogy rajtuk keresztül az ő segítségükkel kikhez jutott el pedofil tartalom. Uh-huh. És ha én teljesen véletlenül kerültem egy olyan oldalra, most teljesen mindegy, rosszul írtam be valamit, vagy egyéb ok miatt, és az az oldal, ahogy a Tücsinél is betöltötte azokat a fotókat, és azok ott vannak a cache-ben, vagy bárhol. Mert te is képbe kerültél. Akkor nem, hogy képbe kerültem, hanem engem is le fognak csukni, mert ott van nálam fizikailag a tartalom, ami evidencia, jó, hogy én is része vagyok a hálózatnak. Sajnos a dolog már túllépett az elméleti példákon. Egyesült Államokban konkrét ügyben használtak bizonyítási eljárásban olyan tényt, hogy egy erőszakos halál ügyében a házaspár élő tagja két nappal korábban olyan keresést végzett, hogy gyilkolás késsel. És ez egy konkrét létező eset, ha gondoljátok, nézzetek utána, és akkor talán ez így elhíresült azért az ügy, mert itt figyelembe is vették ezt, mint logikusnak tűnő bizonyítékot. Leszúrták a házas társat? Pontosan az egyiket. Én most nem akarok, nem emlékszem, hogy a hölgy és a férfi tag közül melyik volt a vádlott és az áldozat. Ki és egyik oldal is ki. Igen, de aki életben maradt, ő keresett el a neten néhány nappal az eset előtt is. Na jó, tehát lehet, hogy valami gyanút kelt, de azt azért bizonyítani is kell egy ponton. Ha az IP címedet már eltárolta az a szerver, amin keresztül te csatlakoztál, az már bizonyíték. Te ott jártál, attól kezdve nem tudod letagadni, nem mondhatod azt, hogy csokolom véletlen volt, vagy hogy nem is én voltam, hanem a macskám szörfölt véletlenül, vagy ráesett a könyv a billentyűzetre. Hát ezt a jogászok eldöntik, hogy mit tartanak bizonyítéknak, és mit nem fogadnak el bizonyítéknak. Itt a probléma, hogy tulajdonképpen itt maga a jogi rendszer dönti el, hogy mit fogad el bizonyítéknak, és mit nem. Tehát amikor régen volt az, hogy elég volt, hogy a szomszéd feljelentett, és téged már elvittek, és nem is mentél többet haza, ugyanígy lehetnek a különböző rendszereknek fokozatai, hogy mit fogad el bizonyítékként. Tehát itt hiába van az, hogy letöltődik valami a gépemen, és hogy hoppá, ez az én gépemen volt, kitöltötte le, hogy... Tehát hogyha evidenciának vesznek olyat, hogy ha az én gépemen volt, akkor az enyém, akkor én már nagyon nagy bajba vagyok. Egyébként mondok erre egy másik nagyon durva példát, magyarországi középiskolai eset hálózaton vizsgálták egyik diákot, akivel voltak fenntartásaik. És egyszerűen második világháborút kedvelte ez az illető diák, és második világháborúban több német hadeszközt is hívtak úgy, hogy Kampfwagen. Ezt egybe kell írni. Ő nem tudta. Külön írt a Kampfwagen, mit talált meg a böngésző, a Mein Kampfot találta meg a böngésző, és ezt bizonyítottnak látták, hogy ő náci propagandát olvasott, és náci propagandát terjesztett, és azonnal ki is rúgták. Pedig csak elgépelt egy másik kifejezést, amiben ugyanaz a szó szerepelt. Nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal, mert ott van a cache-ben, meg a history-ban, meg mindenütt egy csomó adat, és hát abból bizony le lehet rossz következtetéseket is vonni. Jó, én csak azt mondom, hogy attól még, hogy nálunk van egy kés vagy egy pisztoly, még nem vagyunk automatikusan bizonyítottan gyilkosok, tehát a vádnak bizonyítania kell. Árpi, próbáld ezt meg egy repülőtéren a késsel vagy a pisztolyjal áthaladni egy kapun, és rá fogsz jönni, hogy azt hiszik rólad, hogy gyilkos vagy, anélkül, hogy használtad volna az eszközt. Jó, én csak azért mondom, mert ugye ez is a témánk, hogy bizonyítéke az internetes nyom. Igen, tehát itt szól arról az egész, hogy mit fogad el ez a jogi rendszer bizonyítéknak, hogy elég már ez a klasszikus vicc esete, hogy akkor talán ebben fejezzem be, hogy ugyebár a férj és a feleség elmegy horgászni. A férj az úgy döntött, hogy kicsit több sört ívott, úgyhogy ő a parkban ledől az árnyékba, a feleség úgy döntött, hogy addig napozik, de hát szeretne mesztelő napozni, és kitalálja, hogy bevesz a csónakkal a tó közepén, ott nincs senki, ledobja a fürdőruháját és napozik. Mit tesz Isten, arra jár a halőr, meglátja, oda evez a csónakkal, köszön, kérem az engedélyét, tehát nincsen. Akkor megbüntetem önt illegális horgászatért, tehát én nem is horgásztam. Tehát itt van hozzám minden eszköze, hogy horgásszon. Jó, akkor én meg magát följelentem nemi erőszakért. Én hát hol magához se nyújtam. Itt van hozzám minden eszköze, hogy megtegye. Most pedig folytatjuk a múlt héten elkezdett Windows 7-tel kapcsolatos fejlemények taglalását Spányik Balázzsal. Szervusz, Balázs! Szép jó estét, Jánap, szervusztok! Mégpedig azzal kapcsolatban, hogy hagytuk abban valamiféleképpen múlt héten, hogy hol is tart most a Windows 7, és ugye egy számadatot tudtunk meg, miszerint a Windowsnak a teljes piaci részesedése elkezdett csökkenni az elmúlt egy évben, mégpedig igen jelentős mértékben, ez várható is volt, na de mint kiderült az adatokból, a most már matuzsálemi korba lépett Windows XP-nek a részesedése csökkent jócskán. 5 vagy 6%-kal, Balázs? Várj egy pillanatot, már is mondom, itt van előttem pontosan a 2009-es évben, hogy hogyan alakultak a dolgok, és az XP-nek a részesedése az majdnem 6%-ot csökkent, igen, 5,8 körül van. És ennek fényében kell értékelnünk azt, hogy a Windows 7 viszont a bemutatása óta már igen jelentős részesedést ért el. Ugye? Mert így van, múlt tehát a november végén 4%-on van. És akkor, hogyha már itt a teljes piacról beszélünk, akkor kicsit nézzünk körül. Ugye itt egy érdekes szereplője ennek a piacnak a Macintosh világ, illetve a Linux világ, amivel igen csak rendszeresen foglalkozunk a műsorban. Hol tartanak ezek a rendszerek? Azért itt is van változás, jócskán. Így van, a Macintoshnak tulajdonképpen két fő verzióját nézik általában mostanában, tehát a statisztika szempontjából. Ez a 10.5-ös korábbi, illetve az idén megjelent 10.6-os, az OS X operációs rendszernek, és ezek ketten együtt adnak ki ilyen 3,99, mondjuk 4%-ot szintén. Ha jól számolom, bár lehet, hogy 4-nél egy kicsit többet is talán, de nem pont ennyi, pont 4%-ot. Tehát nagyjából a Windows 7 az jelenleg, így november végén, egy éves tendenciát vizsgálva ott tart, megjelenését követően mondjuk egy ilyen bő egy hónappal, hogy ahol a macOS X teljes felhasználása, a teljes piaci részesedése. Ami persze nem azt jelenti, hogy egy hónap alatt ért el ugyanazt az eredményt, csak hát igen, egyszerűen... Egyébként rendkívül fontos, tehát még például az új Macintosh, a 10.6-os macOS X operációs rendszer január-februárban még sehol nincsen, sőt egészen júniusig nincs mérhető adat vele kapcsolatban, hiszen valamikor bőven az év második felében jelent meg. A Windows 7-nél a sok nyilvános tesztverzió miatt ugye már egész tavaly decemberben használtuk az első nyilvános beta verziót, már vannak januárból, tehát az év első feléből is mérhető százalékok a használatosságban, tehát már januártól kezdve mérték a piac részesedését. Szóval ami fontos, hogy a Macintosh és a Linux is növekedett az elmúlt egy évben. Így van, a Linux-szal kapcsolatban pedig azt lehet elmondani, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert éppen most a novemberi állapot szerint 1%-on van a Linux, a piaci, tehát 1%-ot hasít ki a tortából, de ez elég rendesen fluktuál, tehát januárban 0,9 volt, és aztán ha jól látom, akkor május környékén bőven meg is haladta ezt a bizonyos 1%-ot, 1,17-ot. De bőven természetesen úgy kell érteni, hogy a Linuxhoz képest, tehát ők ilyen 1% körül mozognak most. Valahogy, mint hogyha nyárnak is hatása lenne ezekre a piaci részszámokra. Vagy éppen akkor meg mondjuk az új Ubuntu, tehát ilyenekre kell gondolni általában. Egyébként most megint fölfelé megy, tehát szeptember óta folyamatosan növekszik, és ez a novemberi 1%, ez most az utolsó érték, amit tudunk. Ez akkor egy olyan pont most, én szeretném is lecövekelni magunknak, amikor úgy tűnik, hogy most már tényleg elindul egy piaci átrendeződés, vagy legalábbis egy folyamatnak a kezdetét érzékelhetjük. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az eddigi Windows hegemónia az szépen lassacskán most már olvadni fog. Úgyhogy talán, hogyha megvizsgáljuk 1-2-3 év múlva ugyanezt a kérdést, akkor már egy jelentősen más képet fogunk találni. Jó, azért az össz Windows hegemónia jelentős csökkenéséről azért annyiban óvatosan kell fogalmazni, hogy az egész év alatt csökkent 93,66%-ról 92,55%-ra, tehát komoly 1,1%-kal, ami nyilván egy arányaiban mérve kicsinek tűnik, viszont nyilván egy nagy összeg, tehát nagyon nagy felhasználói bázis vesztésről van szó, tehát a teljes Linux felhasználói bázisnak a méretét vesztette el szegény egy év alatt az össz Windows operációs rendszer részesedés, de ugyanakkor ez még mindig óriási, tehát még mindig nagyon-nagyon sokan használják. Ami egyébként számomra meglepő volt, amiről beszélgettünk is a műsor előtt, hogy én például azt gondoltam, hogy a Windows 7 növekedéseivel párhuzamosan a Windows Vista eszedett inkább többet, a Windows Vista-nak a részesedése, és nem így van. Érdekesen, vagy meglepve tapasztaltuk, hogy bizony, úgy néz ki, hogy a Microsoft malmára hajtja a vizet a Windows 7 megjelenése, mert az XP-vel állnak át sokan. Tehát ami nem történt meg a Vista megjelenésekor, hogy a régi operációs rendszert ott hagyták a felhasználók, és átálltak az újra, az most igenis megtörténik, és jelentősen esik vissza tényleg az XP-nek a részesedése, és ezzel párhuzamosan nő a Windows 7, illetve nem csökken ennyire a Vista. Amit én fogok várni majd statisztikákat, azokat mindig sok statisztikát szoktam megnézni. Egyrésztről megnézem a felhasználói statisztikákat, hogy melyik operációs rendszerből hány százalékot. Amit nagyon érdekes és nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a legjobban növő szegmensben, tehát abban a szegmensben, amelyik az egyszerű user, tehát az egyszerű felhasználói szegmens, ez a netbook piac, ebben sokkal rózsásabb a kép, fogalmazunk. Tehát mint a teljes. Linux szempontjából. Linux szempontjából és mindenféle szempontból. És még hogyha ugyanaz lenne a kép, mint a teljes számítógép felhasználóra táborra vetített statisztika, akkor is ez egy komoly adat lesz, amikor majd kijön a Microsoftnak a következő negyedéves jelentése. Mert az igaz, hogy most tudom én, 1%-ot veszített. De azt meg kell nézni, hogy az asztali operációs rendszerekből termelt nyereség az milyen mértékben csökken. Ha 1%-nál jobban csökken, már pedig én ezt prognosztizálom, akkor azt kell mondani, hogy bármilyen szépek is ezek a számok, gazdaságilag azért ráncolhatják a homlokukat Redmondba a fiúk. Ha megnézzük az Apple számait, akkor azt látjuk, hogy az egy befektetett dollárra eső nyeresség az Apple-nél viszont jóval magasabb, mint a Microsoftnál, hogyha fejlesztéseket nézzük. Akik a pénzüket fektetik be, és tesznek nagy ívbe arra, hogy melyik operációs rendszer mit csinál, mert ők a pénzüket szeretnék fialtatni, azok meg majd fogják húzkodni innen-oda, onnan-ide a pénzüket. Persze nem fogja megrengetni a Microsoftnak a pozícióját, tehát ez kétségünk ne legyen efelől, de érdekes piaci mozgás indul el. Nekem van kétségem efelől, szerintem, pontosan ezért mondtam az előbb, hogy szerintem itt most elindul egy nagyobb átrendeződés. Lehet, hogy bátran jóslom mindezt, de az, hogy a Macintosh világ ilyen mértékben előre tört az elmúlt egy évben, az szerintem jelentős, és az is mutatja, hogy a Linux világa is növekszik ebből a szempontból, amit már eddig egyébként taglaltunk az elmúlt hetekben. Tehát ilyen mértékű csökkenést a Windows világban nem nagyon tapasztaltunk korábban. Fogalmazunk, hogy eddig még nem tapasztaltunk ilyet. Tehát azt hiszem, hogy az előző negyedév volt az első olyan a Microsoft életében, amikor konkrétan csökkentek az asztali operációs rendszerekhez köthető bevételek és nyereségességi mutatók először a cég életébe. Itt mindenki jósolt, már én is hadd jósoljak. Én úgy gondolom, hogy az Andráshoz csatlakozó netbook piac változatlan húzni fogja a komplett PC-s piacot, hiszen Magyarországon is a hordozható számítógépek eladása növekedett egyedül 2008-2009-ben 10%-kal, és az asztali egységek eladása ugye 10%-kal visszaesett. Viszont egy új típusú netbook fog megjelenni, és itt nem csak operációs rendszerről beszélünk, az úgynevezett ARM processzorral készülő, amely egy kisebb óra jelen működő, de kicsit más jellegű, tehát egy RISC, ha jól emlékszem, egy RISC típusú, mindegy, más típusú processzor, ez azt jelenti, hogy azon a processzor típuson nincs Windowsos operációs rendszer, viszont van Linux, és van minden egyéb. Van Windows, a Windows CE-je. Tehát az a Windows, amit mi Windows 7 néven ismerünk, tehát egy más fajta Windows, akkor köszönöm. Tehát fogalmazzunk így, ami szintén átrendeződéshez vezethet, hiszen új szereplők kerülnek be a piacra, hardware szempontból is, és operációs rendszer szempontból is, még akkor is, hogyha az egy másik Windows, az nem a Windows 7 lesz. Jó, tehát a három nagy szereplőt megvizsgáltuk, most Windows, Linux, illetve Macintosh világ. A számok elég beszédesek bizonyos értelemben, és változást sejtetnek. Egy kicsit még térjünk vissza a Windows 7-re, Balázs. Mi az, amit érdekességként az elmúlt egy-másfél hónap fejleményeiből kiemelhetünk? Szerintem, amiről érdemes esetleg beszélni, ez a könyvek, a Windows 7-tel kapcsolatban megjelent könyveknek a rendkívül magas száma. Számomra legalábbis ez meglepő volt, hogy a alig egy hónappal az operációs rendszer kiadása után már több mint 30 könyv kapható az Amazonon. A legkülönbözőbb típusúak egyébként. Tehát vannak ugye a tipikus, ez a bizonyos Ford Dummies sorozat, tehát az abszolút kezdőknek szóló, ami egy óriási népszerűségnek örvend Amerikában, meg szerte a világon, szinte minden országban sikerrel honosították, kivéve talán Magyarországot. Ebből is 3-4 különböző van, és a legkülönbözőbb módon közelítik meg az operációs rendszert, az egyszerű kézikönyvtől kezdve a nagyon részletes lépésről lépésre elmagyarázom neked, hogy hogy működnek a különböző részek, és ilyen 1800 oldalas lexikon méretű hatalmas könyvekre kell itt gondolni. De ami különösen érdekes volt, és ez egyébként szintén majd visszakanyarodhatunk egy picit a netbookokhoz is ezzel kapcsolatban, hogy kezdenek megjelenni az amerikai piacon, illetve lehet, hogy már meg is jelentek, csak számomra ez most újdonságként jelentkezik, egy olyan könyvsorozat, ami kimondottan az idősebb felhasználói réteget célozza meg. Tehát van egy olyan Windows 7 könyv, hogy Windows 7 for Senior Dummies, tehát az idősebb kezdők számára, illetve van egy Windows 7 for Seniors, és egy teljesen másik kiadónak a kiadványa. Tehát abszolút az idősebb, de most a számítógéppel ismerkedni kezdő felhasználók számára születnek könyvek. Szerintem abszolút nincs így a magyar, tehát ismeretlen egyelőre a magyar piacon. Pedig és más a nyelvezet, ugye, amit az időseknek írnak, meg más stílusban kell megfogalmazni. Nem lehet abban a laza megfogalmazásban, ahogy mondjuk egy ilyen dummies könyvet meg lehet írni. Abszolút így van, és azt gondolom viszont, hogy pontosan ez a felhasználói réteg lehet az, aki, hogyha mondjuk vesz magának egy netbookot, akkor nem feltétlenül tud ránézése különbséget tenni a között, hogy ő most egy Windows-t használ, vagy Linux-ot használ. És hogyha nem tud különbséget tenni, ez azt jelenti, hogy azt fogja megtanulni az orra elé van rakva, és márpedig, hogyha ezek a számítógépek inkább Linux-ra fognak megjelenni, ez mindenképpen a Linux komolyabb előretörését fogja hozni. Balázs, köszönjük szépen. Maradt még mondani való, pontosan tudom, egy listát készítettél a fejleményekről. Szerintem folytassuk ezt meg. Abszolút, jövő héten. Köszönöm szépen. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a netidők.hu címen találhatják továbbra is. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!